بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تكيوتو اندليا درس يتو تفسير سورة النور، تكتمية تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، تلفكية كتك آية يمسين ستة سورة النور. يقول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. نشكيني صالة نتويني زكاة نمتيني متومي إلي مباتي كرحميو. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. مسيو ذني وليكفور قامب وتشند كتك نجي نمكازي ياو نموتوني نحكيك نموف كويلي مارجيو ياو. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بإقامة الصلاة. الله سبحانه وتعالى أمرش كتك هي آية كسمميش صلاة بأركانها وشروطها وآدابها kwa nguzo zake na masharti yake na adabu zake, dhahiran wa batinan, katika dhahir kuzitekeleza zile nguzo kama sujud, ruku', i'tidal na nyinginezo, wa batinan, ndani ya moyo wa khushu', كونا استحضار القلب كتكيل عبادة صالة نمن جنيه، وبإيتاء الزكاة من الأموال التي استخلف الله عليها العباد يرحمك الله. نبي الله سبحانه وتعالى أمريشا كتوى زكاة katika mali ambayo amewapa usimamizi waja wake subhanahu wa ta'ala, wa a'tahum iyyaha, kawapa hao waja wake mali hiyo, bi an yu'tuha al-fuqara'a wa ghayrahum, wawape mafaqir katika zaka hiyo na wengineo. Wamimman dhakarahum Allahu limasrafi zakah, wale wengine ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja wanaopewa zaka. Innama sadaqatu lilfuqarai wal masakini wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi rriqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bin sabili faridatan min Allah الله عليم الحكيم. هاو وليو تاجو كتك آية هي سورة التوبة وتي وتبيو كتك زكا هي. فهذان أكبر الطاعات وأجلهما، هزي عبادا بيلي نكتك طاعة كبوة كبيسة na tukufu kabisa. miongoni mwa taa tukufu kabisa katika yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, jami'atan li haqqihi wa haqqi khalqihi. Ibada hizi mbili zimekusanya haki yake Allah subhanahu wa ta'ala na haki ya viumbe wake, للإخلاص للمعبود وللإحسان إلى العبيد. كنت كسي الله سبحانه وتعالى عبادئيل نا كوفني ويما واجا والله سبحانه وتعالى وصالة نياكيي الله سبحانه وتعالى بكياك ديونا وبدي ونايو nazaka ni ibada aliyoamrisha abudi wanao yeye, lakini kuwafanyia wema viumbe wake. Thumma atafa alayhim al-amr al-aam, kisha akaongeza juu yake amri iliyoenea, wa atii'u ar-rasul, namumtii huyu mtume aliyetumilizwa kwenu sallallahu alayhi wasallam. وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وتمتي في بمتوم صلى الله عليه وسلم وكتكليز ممرش وياك نكجيبوش نيالي أليكتاز متوم صلى الله عليه وسلم. Na mwenye kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam bila shaka amemtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kila alilokuja nalo mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كمتومة صلى الله عليه وسلم هزنغمزي كما تمنيو يا نفسي بالي أنا بزنغمزة نوحي كتوكو الله سبحانه وتعالى. كمتو كامريشوا كيو جملة كمتيم تومة صلى الله عليه وسلم لعلكم أي حين تقومون بذلك ترحمون. Mnapofanya jambo hilo, mnapolisimamisha jambo hilo, la'allakum turhamun, huenda mkarehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Faman arada ar-rahmata fahadha tariquha, yoyote mwenye kuitaka rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi hii ni njia Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka ya kujishindia rehma zake. Wa man rajaha min duni iqamati as-salah, na yule anayetarajia rehma za Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kusimamisha swala, kuitekeleza ibada ya swala, bila ya kudumisha ibada ya swala, waitai zaka na kutoa zaka ikiwa ana uwezo wa kuitoa zaka, wa itaati rasul, bila ya kumtii mtume wa sallam atarajia rehma, fa huwa mutamannin kadhib, yuatamani tu muongo. Shawasikia wakisema natamani, maana yake hana njia ya kupata, yuatamani tu, sio? Lakini hakuna njia ya kupata. Mkuta mtu asema mimi natamani kadha. Mara nyingi mtu usema hivyo ikiwa hana hila na hana njia ya kupata, ama jambo lishapita kwamba natamani lingelikuwa hivi na hivi na vile. Haiwezekani. Kwa hiyo mtu aishi katika natamani, danganya nafsi yake kuwa atarajia rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kutekeleza swala wala zaka wala kumtii mtume sallam, ilo jambo haliwezekani. Waqad mannathu nafsuhu al-amani al-kadhiba, Kwa hivyo yale matarajio ya uongo nafsi yake yampelekea huko, yamdanganya kuwa utapata. Wewe ufanye utakayofanya, kisha inna Allah ghafurur rahim, hivyo tu. Fanye kila unachokifanya katika maovu, wala hujikaribishi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya kheri, kisha watarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kurehemu. Hayhat, hayhat, jambo liko mbali kabisa, mbali sana. Kwa hivyo hii ndiyo njia ya rahma. Allah subhanahu wa ta'ala ametukea, ni juu yetu sisi kuifuata ili tujishindie rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu min fadli. قال لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض فلا يغررك ما متعوا به في الحياة الدنيا. سيكوغوري بيبي سيكوغوري بيبي رحمك الله يا لأنباو الله سبحانه وتعالى أميواب مكفيري كتكوحي هو دنيا kastarehe mbali mbali, ukaona kuwa jambo kama hili basi ndio washashinda wao katika nchi, kuna kama wao. Maana wapo katika Uislamu, wanapozungumza wao akili zao zote ziko angalia fulani, angalia nchi fulani katika nchi za kikafiri, namna walivyoendelea, namna vile watu walivyo mbali. Lakini katika dunia, wala sio akhira, wala sio katika mambo ya kheri ambayo mtu akiyafanya kesho atalipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, la, bali katika mambo ambayo ni ya kidunia, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwafungulia wao wamalize starehe zao hapa duniani, kesho waende wakaadhibiwe. Ndio pale wataambiwa adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Kwa hivyo washamaliza wao yao hapa duniani, kesho hawana chochote, kwa kuwa wao wajua kuwa kesho hawana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wana hirs sana na uhai huu wa dunia. Tizama Allah subhanahu wa ta'ala sema wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ما يهودي ولبوانبي وفتمنوا الموت إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Wayatamani mauti kama kweli wao ndio vipenzi vya Allah. Mtu anejua yeye ni kipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, ana wasiwasi gani kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Hana wasiwasi, hatamani ni mauti. Walan yatamannawnahu abada bima qaddamat aydihi, hawawezi kuyatamani, wajua kile kilichochuma mikono yao na ilichotanguliza mikono yao. والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه لانهم يعرفون. وجيوا vizuri sana hawana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawana chochote baada ya uhai huu wa dunia. Kwa hivyo watumia kila aina starehe wanaoweza kuifanya katika hii dunia wataifanya. Kuna mambo mengine ni ajabu, ni adhabu, lakini wao chukulia starehe kweli. Mtu yateseka chukulia starehe ile. Na ukapata mwingine bwana, muona bwana yule. Watu na starehe zao bwana, sio sisi. Afrika tabu tu. Giza tupo kwetu. Magonjwa, balaa. Afadhali nzaliwe mbwa kule London kuliko binadamu Afrika. Hamjasikia wakisema hivyo? Wako na wayaandika haya maneno katika magari yao, na wengine wayaandika katika kuta. Yani wewe ukubali kuwa mbwa Ulaya kuliko kuwa binadamu Afrika, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wako watu Allah subhanahu wa ta'ala sema la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ardh. Kwa hivyo lisikutatize wewe kuwa hawa Allah subhanahu wa ta'ala amewastarehesha katika hii dunia, na hatuko mbali sisi na hadithi ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda, pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkuta amejinyosha ala hasiri juu ya mkeka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokaa, ule mkeka ulikuwa umeweka athari katika ubavu wake. Fabaka Umar, Umar radhiyallahu anhu akalia shafaqa, kumwonea huruma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kambia Rasulullah tanamu ala alhasir fayuathiru fi jambik, ewe walala katika mkeka wa kuathiri katika ubavu wako, na kule tukiangalia Faris wa Rum wafalme wao wako katika neema, waishi katika maisha ya starehe. Faqala ya Umar, ewe Umar, huridhii wewe kuwa hivi ni vyao hapa duniani na sisi tutapewa kesho akhira? Kwa hivyo halikumghuri hilo la kuwa wao wamefunguliwa kile walichofunguliwa katika dunia. Fa inna Allaha wa in amhalahum fa innahu la yuhmiluhum, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwapa muhula, lakini hawawachi vivi. Numatti'uhum qalilan thumma nattarhum ila adhabin ghalidh, tutawastarehesha kidogo. So maisha ya dunia ni maisha gani? Miaka 60, 70. Sisi tuliokaa hapa katika miaka 60 itakayokuja tutakuwa wapi? Nani ambaye ana uhakika hapa miaka 60 itakayokuja atakuwa hai? 60 ni kidogo, haya 70. Tukueni 70. Nani atakuwa hai katika sisi? Allahu a'lam. Lakini nisba kubwa kuwa sote tutakuwa tushaondoka katika huu ulimwengu sote. Hilo ni lazima tulifahamu. Kwa hivyo starehe zao wanaustareheshwa hawa kufaru ni kwa muda mfupi, tena ikiwa starehe yake ya ajabu ajabu ndio mara moja hufa. Mlevi mara hayo maini ya shaoza sijui nini, huyo yufa miaka 30, 40 kusha ashakufulia mbali. Wengine wafuta bangi sijui wafuta nini, wafuta vituko vituko hivi, ashikwa na kensa ya mapafu yufa hivyo namna hiyo. Starehe hii ina faida gani? Numatiuhum qalilan thumma nattaruhum ila adhabin ghalidh. Subhanallah, sallallahu alaihi afiyatu wassalam. Walihadha qala huna wa ma'wahumun nar wa la bi'sal masir, bi'sal ma'al, ma'alul kafirin, mahali pabovu palioje na maregeleo mabovu yalioje watakaoregelea hawa makafiri na kuingia ndani yake. Maalu sharri wal hasra wal uquba al abadiyya, maregeo ya shari, maregeo ya majuto, maregeo ya adhabu watakayoadhibiwa nayo milele, daima watakuwa katika adhabu kama hiyo. Sallallahu alaihi wasallam. Tayib, alhayat ad-dunya qasira jiddan. Hapa tumeletwa ni mtihani, twapita twaondoka. Kule mbele ndiko ulikoumbiwa. Asli ya mwanadamu ni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna, kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala kubwa sana akamtoa Adam katika pepo na kumleta katika hii ardhi. Na hapa ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أتككوا أونجا نكوا بامتحان ناني أتكيفاني عمل جيما كتين. كيف أصلي أصلي من أدام نكوا أفا أيشي peponi. Sasa ameletwa hapa, imma atarudi katika makazi yake ya asl katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, au akifanya uovu harudi kule, atarejea sehemu ya kinyume ambayo ni ndani ya moto wa jahannam waliaadhu billah. Kwa hivyo katika hii miaka michache aliyoletwa hapa duniani alikuwa ni afanye bidii arejee kwao. Ndiyo maana Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia Ibn Umar radiyallahu anhuma, kun fi dunya kaannaka gharib. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mgeni mahali, bimaana utarudi wapi? Utarudi kwenu. Kwa hivyo usikae pale ukajisahau na wewe ni mgeni, ukatafuta nyumba au ukatafuta sijui nini, wewe mwenyewe ni mgeni. Kodisha mahali utoke uende zako, kalale msikitini, ukimaliza nenda zako. Wewe wataka kutafuta tena nini? Majumba sijui watafuta nini, watafuta vituko, balaa, huanza kushindana na waloko pale, pia wewe onyesha niko na mimi nafanya hivi nafanya vile. La la la, akhi, hum fi izz, wako kwa watu wao, wako kwa ndugu zao, wako kwa mama zao, wako kwa baba zao. Wewe ni mgeni, waenda wakidhi haja yako, ukimaliza urudi. Ndio mfano wa dunia, umeletwa hapa ni mgeni. Hapa si kwako, hapa si kwako. Kwako mwanadamu ni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa utafanya kheri kule ndio kwako, na ikiwa utakuwa muovu, fala talumanna illa nafsak, simlaumu yoyote isipokuwa jilaumu nafsi yako wewe mwenyewe. Kwa hivyo jilaumu nafsi yako kwa kutomtii Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakuna yoyote aliyekulazimisha isipokuwa ni wewe. Wama dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Naktafi bihadha alqadr, wallahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.